मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियां तू ही रे मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियां तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगूं रे मैं यहां अपने लिए रब से तेरी बलाएं मांगूं रे Last time, what's her name going to be? I got a name. How about Afreen? What? Afreen. Oh, if not Afreen, then Yasmin. मेरे पास उससे भी एक अच्छा नाम है. क्या? How about Janasheen? I think we should call her Angel. Angel is a nice name. हमारा फरिश्ता, जिसने हमें जीना सिखाया, एक अच्छा इंसान बना. I think Angel is the right name. तूने ही जीना सिखाया हम लोगों को अच्छा इंसान बनाया जिंदगी है तेरा साया अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया तू नहीं एक रोशनी ले आई है जीवन की राहों में Call me daddy. Daddy. No. Not daddy. He's baddy. I'm daddy. No. He's teddy. I am daddy. Forget daddy. Okay, forget daddy. Call dada. Call me dada. Yeah. Dada. Call dada. Dada. Tu daddy kehke bulaye jo humko to humko sukoon aaye palkon mein sapne samaye jo hum tumko से यूं लगाए ज़िंदगी वीरान है तेरे सिवा ये तू ना जाने रे जो तुझे देखे न हम एक पल कभी ये दिल ना माने रे It's in. It's all out. I hate it. पापा आपको कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता. I hate you. जब एंजल बड़ी होगी, छोटे कपड़े पहनेगी, मिनी स्कर्ट पहनेगी, तो हम लोग पे क्या गुजरेगी? तुम लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो इतना गुस्सा आएगा, सीधा एक रपाट मार के दूंगा उसके मुंह पर. What are you talking about? बताना इसको क्या हुआ? अरे आज हमने पार्क में एक लड़की को अपने डैड से झगड़ते हुए देखा. I mean, she was telling him that I am going to wear miniskirts because my boyfriend likes Imagine, it. Imagine, she had the audacity to say boyfriend likes it. Yeah. I mean, she told her father that, Dad, I hate you. I mean, us bechari ki koi value nahi rahi. Matlab, jab Angel badi hogi, hamari life ki koi value hi nahi rahegi. Uska boyfriend hum log choose karenge. We will decide. Forget boyfriend. She's not going to have any boyfriend. Uska husband hum choose karenge. Aur jo bhi hoga, wo bhi ghar jamai ban kar rahega. Right. Aur hum jaisa bilkul nahi hoga. He won't be like us. Right. Right. एक बात बोलो गाइस, हम लोगों ने जिन जिन लड़कियों का दिल तोड़ा है वो भी किसी न किसी की बेटियां हैं. हमने की जो भी खताएं हम झेलेंगे उनकी सारी सजा भी. हमने की जितनी जफाएं हम उनसे भी अब करेंगे